Ja. Ik ben opgegroeid in een Palestijnse stad in de Galilee, in het noorden van hedendaags Israël. Als Palestijn in Israël leer je al gauw hoe onderdrukking eruit ziet en hoe het voelt. Ik heb tal van keren traangas ingeademd. Ik ben aangevallen door Israëlische politie en militairen. En heb ook gewoon leren fungeren in een onderdrukkend en discriminerend systeem. Elke dag, dagelijks. Protesteren en demonstreren waren voor ons ook deel van ons sociaal leven. Bij de Nakba-herdenking of Landdag, dat werden allemaal familieuitjes, waar je samen met familie en geliefden naartoe gaat en daar ook vrienden ontmoet. Kort gezegd, verzet was voor ons onderdeel van het dagelijks leven. Vaak was het staan en bestaan als Palestijn op je land al deel van verzet op zichzelf. In de zomer van 2012 verhuisde ik naar Nederland. En niet veel later begon er een oorlog tegen Gaza. Daarna, sinds ik hier ben, volgden ook nog de oorlogen van 2014, 2018, 2021 en 2023. De laatste. Ik zag toe hoe het doden en onderdrukken van mijn mensen continu werd goed gepraat. Door gewone mensen, die steeds maar kwamen met die ja maar, door politici en door onkritische media. Waar ik in Israël heel duidelijk wist waar ik tegen vocht en waar ik voor streed, tegen een militaire bezetting en koloniaal project, was mijn strijd in Nederland opeens heel anders. Hier moest ik steeds maar men overtuigen. Ja, Palestijnen zijn ook echt mensen. Ja, zij hebben ook echt recht op vrijheid, veiligheid, zelfbeschikking. Ja, Palestijnen willen ook echt gewoon een waardig leven voor hunzelf en voor hun kinderen opbouwen. Want dat was allemaal namelijk niet vanzelfsprekend. Het dehumaniserende, het steeds maar ja maar als het ging over Palestijnen of Israël. En het prioriteren van de gevoelens van sommigen over de levens van Palestijnen was voor mij heel frustrerend. Maar ik heb me ook leren aanpassen aan het discours in Nederland. Hoe kom ik vooral niet te emotioneel over als ik praat? Hoe kom ik me zo neutraal mogelijk houden? Ja? Gebruik vooral die data, de harde data. Spreek vooral als academica, als deskundige. Want ja, ik wilde laten zien dat ook Palestijnen heel goed een analyse en weergave kunnen geven over hun eigen onderdrukking. Wij weten echt wel waar we het over hebben. Ik leerde de academische jargon te gebruiken, zodat ik ook nog wel een beetje geloofwaardig over kon komen, ondanks dat ik Palestijn ben. En soms ook ondanks dat ik vrouw was. En ben. Ik heb me aangepast aan het Nederlandse liberale, vaak in koloniaal gehulde discours. Om zo men te overtuigen van het recht van de Palestijnen. En de impact van de decennia lang Israëlische onderdrukking. Maar zelfs dan is er in dit land geen garantie van je academische vrijheid. Universiteiten die docenten straffen als ze vanuit hun eigen academische en onderzoeksexpertise een duidelijke analyse geven over het koloniale karakter van de Israëlische staat. Universiteiten die studenten het leven moeilijk maken als ze teach-ins organiseren om meer te weten te komen. En meer te leren, als ze sit-ins en protesten organiseren om hun universiteiten verantwoordelijk te houden voor hun bijdrage aan mensenrechten schendingen. Want ja, universiteiten en hogescholen willen kritische professionals opleiden. Maar alleen als die kritische blik gunstig is voor de administratie van universiteiten. En in lijn is met het Nederlands officieel beleid. Het recht om te protesteren is zeker een grondrecht. Maar vooral als het gaat over boeren of over coronamaatregelen. Universiteiten willen hun curricula decoloniseren. Maar alleen als het gaat over koloniale projecten van eeuwen geleden. Een hedendaags koloniaal project ligt te gevoelig. Want, ja maar. Universiteiten willen werken aan meer diversiteit en inclusie. Maar die diversiteit moet zeker niet leiden tot meer studenten met verschillende achtergronden die beter begrijpen hoe discriminatie en racisme eruit ziet en hun mond open durven te doen om er tegen te vechten. En inclusie gaat vooral om de gevoelens van vaak witte mensen, maar niet om anti-Palestijns racisme of islamofobie. Wat ik jullie mee wil geven na mijn 12 jaar in Nederland, waaronder dus die 5 oorlogen op Gaza, maar ook mijn levenslange ervaring met bezetting en onderdrukking. Als eerst, Palestijnen hebben het recht om in vrijheid, waardigheid en veiligheid te leven. Palestijnen hebben het recht op zelfbeschikking en de terugkeer van vluchtelingen. Deze rechten zijn niet voorwaardelijk. En het is zeker niet aan Israël of enige andere identiteit om hen die rechten te geven. Ze hebben dat recht, punt. Als tweede wat ik mee wil geven, is dat de oorlog een symptoom is. Een heel extreem en pijnlijk symptoom van jarenlang onderdrukking, apartheid en bezetting. En het feit dat Israël nooit serieus verantwoordelijk wordt gehouden voor haar daden en schendingen. Dus ja, stop de oorlog. Daar staan wij vandaag voor. Maar dit is pas de eerste stap in het decoloniseren van Palestina en het ontmantelen van apartheid en bezetting. Willen we een volgende oorlog, een volgende genocide, een volgende etnische zuivering tegenhouden, dan moeten wij de oorzaak aanpakken en niet alleen het symptoom. Mijn derde punt wil ik vooral richten aan de academische wereld, waar ik ook deel van ben en werkzaam ben. Voor alle academici en studenten en docenten onder ons, laat je niet voor de gek houden. De rol van ons, van universiteiten en van scholen, van docenten en onderzoekers, was nooit om neutraal of objectief te zijn. Of om excuses voor genocide te produceren met ons werk. Of om passief toe te kijken hoe onze instellingen samenwerken aan militaire projecten die worden ingezet tegen burgers. Onze rol is om kritisch te kijken naar machtsrelaties, om data te verzamelen en te onderzoeken hoe die onderdrukkingsprocessen en mechanismen in stand worden gehouden. En om die informatie te gebruiken om tegengas te geven aan overheden die bijdragen aan oorlogsmisdaden. En als laatste wil ik meegeven dat ieder een rol heeft in de oorlog in Gaza, maar ook in andere aspecten van sociale rechtvaardigheid. Want ik geloof dat het allemaal aan elkaar verbonden is. Dus kijk om je heen. Wat is jouw sphere of influence? Waar heb jij invloed op? Wat kan jij doen om bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen? Ieder individu kan zelf kijken hoe hij of zij zich wilt inzetten. Wij hebben daar vrijheid in. Maar de Nederlandse staat heeft die vrijheid niet. De Nederlandse staat heeft de verplichting om genocide te voorkomen. En om niet bij te dragen aan oorlogsmisdaden. En hopelijk dienen wij vandaag als een reminder daarvoor. Dank jullie wel.